Tu Trójka, program trzeci, czwartek, 20 dzień lipca, na zegarach 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wniosek o odwołanie szefa resortu rolnictwa zdjęty z porządku obrad, o co wnioskował sam szef Ludowców, choć jak dodał? Nie zmieniamy w żaden sposób oceny wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jego błędnych działań, jego bezradności i bezczynności. W serwisie Trójki komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji, która spotka się na posiedzeniu niejawnym, i Polak przed sądem za działalność w zbrojnej organizacji w Syrii. W Sejmie kolejny gorący dzień. Wicemarszałek Ryszard Terlecki ogłosił przerwę w obradach i zapowiedział zwołanie Konwentu Seniorów. Wcześniej klub PSL-u wniósł o przerwę dla uspokojenia emocji, by można było procedować nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa resortu rolnictwa. Z obrad wykluczono najpierw posła Krzysztofa Mieszkowskiego z Nowoczesnej, ale później marszałek Terlecki wniosek wycofał. Wszystkie kluby opozycyjne zgłosiły deklarację, że sytuacja, która miała miejsce kilkanaście minut temu, nie będzie się już powtarzać i będą zwracać się do państwa posłów, aby nie przemieszczali się między sektorami. Obrady wznowiono, a szef Ludowców wniósł o nierozpatrywanie wniosku o odwołanie ministra rolnictwa, choć jak dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, swojego złego zdania o ministrze nie zmienia. Nie zmieniamy w żaden sposób oceny wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jego błędnych działań, jego bezradności i bezczynności. Panie ministrze, ma pan szansę przez te kilka najbliższych tygodni zmienić swoje postępowanie. Niech pan tego czasu nie zmarnuje dla dobra polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Za wycofanie wniosku dziękowała szefowa rządu. Chcę panu podziękować i pańskiemu klubowi, że wycofaliście państwo wniosek o odwołanie najlepszego ministra rolnictwa, dzięki którego działaniom dzisiaj na polskiej wsi po prostu dobrze się dzieje. Wniosek ostatecznie został zdjęty z porządku obrad. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji spotka się na posiedzeniu niejawnym. Członek komisji Paweł Rabiej z Nowoczesnej mówił rano w Polskim Radiu, co będzie przedmiotem posiedzenia. Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie, dlatego że w tamtym tygodniu rozpatrywaliśmy sprawę Chmielnej 70. To jest działka na terenie blisko Pałacu Kultury. Rzeczywiście ważna, istotna sprawa, od której właściwie zaczęło być głośno o reprywatyzacji w Warszawie. Minął tydzień, więc na pewno wpłynęły wnioski od stron i będziemy przyglądać się temu, co w tych wnioskach jest. To jest ważne, bo nas wiążą procedury prawa administracyjnego, więc musimy się spotykać też regularnie i prowadzić te sprawy do przodu. Wczoraj po raz kolejny spotkała się Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej. Jej członkowie do poniedziałku mają wydać opinię na temat zwrotów Chmielnej 70 i Siennej 29. Opinia na temat zwrotu Chmielnej prawdopodobnie będzie negatywna. Do poniedziałku ma być się gotowa także opinia dotycząca Siennej 29. W najbliższy wtorek komisja zajmie się reprywatyzacją tej nieruchomości. Polak stanie przed sądem za działalność w zbrojnej organizacji w Syrii. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Drugi oskarżony odpowie za posiadanie i utajnienie informacji o przestępstwach o charakterze terrorystycznym. Grozi im za to kara od 8 do 3 lat więzienia. Obaj nie przyznają się do winy. Pełne emocji spotkanie mieszkańców spalonego londyńskiego wieżowca z nową szefową dzielnicy. Brytyjskie media obiegają dziś zdjęcia i nagrania z posiedzenia władz dzielnicy, podczas którego Elizabeth Campbell została wygwizdana. Ona sama przeprosiła, że po tragedii politycy zawiedli mieszkańców. Przed budynkiem protest setek ludzi. Emocje również w środku. Pośród okrzyków hańba i zrezygnuj pierwsze tak otwarte przeprosiny ze strony lokalnych władz. Jestem bardzo poruszona waszym żalem i traumą. Bardzo przepraszam, że nie zrobiliśmy więcej, gdy najbardziej potrzebowaliście naszej pomocy. Podczas spotkania zmieniono na prędce program obrad, tak by każdy z mieszkańców mógł się wypowiedzieć. Znowu popłynęły oskarżenia o zbyt wolną reakcję na tragedię, a z niektórych ust również o lata zaniedbań. Zaniedbań, które doprowadziły miały do pożaru w tym uboższym zakątku najbogatszej dzielnicy Londynu. To obywatele muszą wybrać. My pani nie wybraliśmy. Proszę, niech pani odejdzie. Spotkanie trwało 4 godziny. Przerwano je, gdy jedna z lokatorek Grenfell Tower zemdlała. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tyle w tym serwisie Trójki. Kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciepło, a nawet upalnie, od 25 stopni na północy do 30 w centrum, 33 na południu, na wybrzeżu nieco chłodniej, od 22 do 24 stopni. Burzowo, głównie na zachodzie, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Elstad i tytuł utworu Halo. I utwór znajduje się w zestawie do głosowania. Dziś to jest nasza piosenka dnia. Jest 10 po 11. A nóż widelec. Przedstawiam Państwu w studiu Katarzyna Prównicka, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będzie specjalny poranny posiłek dla spóźnialskich. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, kawa i śniadanie w jednym. Jolanta Naklicka-Kreser. Ten przepis powstał, pamiętam jak zaspałam do pracy i po prostu w momencie musiałam coś zjeść i napić się kawy. Ja mówię, gdzie moja kawa? No nie ma czasu na kawę, więc po prostu zrobię tylko blender i sypię porcję mojej ulubionej kawy, do tego banan, mleko, jakiekolwiek kto ma w lodówce. Ja lubię migdałowe, bo ma taki fajny posmak. Miksujemy, do tego jak jeszcze dorzucimy na przykład daktyle, które nam posłodzą, jak ktoś lubi, albo na przykład siemię lniane czy płatki owsiane, no to w ogóle już mamy pożywne śniadanie. No tym można się najeść, proszę mi uwierzyć, to już nie jest napój, tylko to jest pożywne śniadanie. Mało tego, daje kopa, bo jest w tym kawa, a to jest mój ulubiony smak, więc zachęcam wszystkich. Takie koktajle, te smoothie, które są bardzo popularne ostatnio, powinniśmy traktować bardziej jak przekąskę, posiłek, niż coś, czym się napijemy. Tak, jak najbardziej, ponieważ jeśli tam dorzucamy wiele cennych składników, ja tam jestem w stanie przemycić płatki jaglane, płatki orkiszowe, to są zdrowe węglowodany, które naszym dzieciom dają energię. Jeśli nie chcą jaglanki, to nie ma nic prostszego. Wrzucamy po prostu do smoothie, miksujemy z ulubionymi owocami i to jest po prostu u nas w domu bardzo często drugie śniadanie, które można wziąć ze sobą do auta, do szkoły, zrobione w kilka sekund. Teraz to może nie do szkoły, ale piknikowo albo na wycieczkę jak najbardziej. A moja rozmówczyni Jolanta Naklicka-Kreser, mówiąc o wsypywaniu kawy, miała na myśli oczywiście kawę rozpuszczalną, ale jeśli ktoś z Państwa woli filiżankę mocnego espresso, będzie równie dobra, dla mnie chyba nawet lepsza. No i jeszcze jedna rada od eksperta, to bardzo ważna rzecz przy wszelkiego rodzaju koktajlach, tych gęstych, śniadaniowych również. Jeśli planują Państwo zacząć, i tu cudzysłów, zabawę z takim jedzeniem, proszę zwrócić przy kupowaniu blendera uwagę na jego moc. Powinna być około 1000 watów. W takim będzie można zrobić również szybkie lody, o których mówiła jakiś czas temu na naszej antenie moja dzisiejsza rozmówczyni. A ten archiwalny odcinek w razie czego na stronie trójkowej w zakładce Nóż Widelec. Dziękuję, Katarzyna Prównicka. I jeszcze może słowo do dzisiejszego odcinka. Młodszym słuchaczom przypomnę, że o szkole to powiedzieliśmy przez przypadek. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A do tego masło łosickie 200 gramów za jedyne 3,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W programie Do Południa sięgamy znowu do płyt i sięgamy po płytę, która pojawia się nieprzypadkowo, bo bardzo chciałem, by dziś była z nami. Płyta zespołu Jazz Rotal. Shout if you will. but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Spodziewałem się takich właśnie listów po emisji tej płyty, bowiem po wysłuchaniu Jazz Rotal bardzo wielu słuchaczy napisało: jeśli Jazz Rotal w radiu, to właśnie dziś, teraz jest dla mnie Dzień Dziecka. A my niebawem będziemy mieli dni z pięknymi głosami kobiet. Za chwilę rozmowa, o której wspominałem na początku naszego spotkania. Niebawem Ladies Jazz Festival. La langue de l'amour, ce n'est pas l'anglais. écoutez. Boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Boum boum, c'est la langue de l'amour. B-O-O-M, B-O-O-M. Of love is not l'anglais. The language of love is not le français. The language of love you cannot parler. Shh. Écoutez, boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Boum boum, c'est la langue de l'amour. B-O-O-M. Je vous garantis, si vous écoutez bien, l'amour vrai, vous me trouvez. Boum boum, c'est la langue de l'amour. Boum boum, c'est la langue du cœur. Chyba tak ma właśnie działać ten utwór, bo też się uśmiechałem, kiedy słuchałem i tak pomyślałem, że to utwór z takim natychmiastowym przeznaczeniem do kandydatur do listy przebojów programu trzeciego. To była Wendy Lenz, a w studiu Piotr Łyszkiewicz, pomysłodawca, organizator i dyrektor festiwalu Ladies Jazz Festival. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Piotrze. Wprawdzie nie ma tej osoby z nami, ale na pewno się zgodzisz, by przywołać to nazwisko, Urszula Dudziak. Absolutnie tak, Urszula Dudziak, dyrektor artystyczna festiwalu od już drugi rok, czyli od 2 lat, z którą to właśnie Urszulą Dudziak wspólnie przygotowujemy, tworzymy program festiwalu. I Wendy Lenz, którą byłeś uprzejmy zagrać, właśnie jest jedną z artystek, która w tym roku się pojawi. Pojawi się w tym roku i festiwal odbywa się od 20 do 27 sierpnia. Ona wystąpi na zakończenie w Teatrze Muzycznym w Gdyni i cóż, Wendy Lenz, słyszeliśmy takie bardzo sympatyczne francuskie akcenty. Jest to Kanadyjka, jest to wokalistka, która przyleci na festiwal nie tylko na jedyny i pierwszy w Polsce, ale jedyny w Europie koncert. Ona nagrała taką wspaniałą płytę zainspirowaną piosenkami Władysława Szpilmana. Piosenki te zostały na nowo zaaranżowane i zostały napisane zupełnie nowe teksty przez najwybitniejszych amerykańskich tekściarzy. I ta płyta została nagrana i czekała sobie na premierę w Polsce, która ta premiera zdarzyła się w zeszłym roku jesienią. Agencja Fonograficzna Polskiego Radia wydała tę płytę. Właśnie chciałem to dodać, że słuchacze z Trójki znają tę płytę, dlatego że to była płyta, która była u nas płytą tygodnia. No ale sam wiesz i słuchacze Trójki o tym doskonale wiedzą, że słuchanie artystów z płyt to jedno, a zobaczenie ich na żywo to jeszcze jest zupełnie inna historia. Chciałbym, żebyś na chwilę przywołał jeszcze ubiegłoroczne wydanie Ladies Jazz Festival, bo myślę, że to, o czym przed chwilą mówiłem, to miało potwierdzenie w zeszłym roku, kiedy pojawiło się Pari Combo. Absolutnie tak. Niezwykłe wydarzenie, fenomenalny trębacz, niezwykła energia. Na płytach tego nie ma. I ja zachęcam wszystkich do chodzenia na koncerty, do uczestniczenia w wydarzeniach na żywo i do takich zbierania fantastycznych emocji, które towarzyszą właśnie takim koncertom. Ten koncert Paris Combo w zeszłym roku, koncert Rumer w zeszłym roku pozostają, myślę, na zawsze w pamięci tych, którzy byli i w związku z tym, jak sądzę, ci, którzy będą w tym roku, będą również mieli ze sobą do wzięcia do domów, do swoich miejsca mieszkania dużo wspaniałych emocji i wspomnień związanych z koncertami, takimi właśnie jak będzie to koncert Wendy Lantz. Ja nie powiedziałam o ważnej rzeczy, to jest wątek pianisty, czyli Władysława Szpilmana i w tym koncercie wystąpi polski pianista. Wystąpi Artur Jurek, polski pianista, który będzie towarzyszył Wendy Lantz na tym koncercie 27 sierpnia. Obserwuję Lazy Jazz Festival od jakiegoś czasu i wydaje się, że to wszystko, co robicie, przychodzi z dużą lekkością i łatwością, ale oprócz gwiazd zawsze oglądacie się z Urszulą na osoby młode, które zaczynają śpiewać i tak będzie również w tym roku z tego, co wiem. Tak, absolutnie. Zawsze od początku festiwalu zwracamy wielką uwagę na młode artystki. Zapraszamy je do uczestniczenia w festiwalu. Od kilku lat organizowaliśmy w przestrzeni miejskiej w Gdyni koncerty prezentujące właśnie młode artystki. W tym roku poszliśmy o krok dalej i postanowiliśmy ogłosić, co się już zdarzyło. Konkurs o Grand Prix Ladies Jazz Festival, w którym uczestniczyć mogą artystki polskie, zagraniczne. Zgłaszać się, uwaga, tylko do 24 lipca jeszcze mogą aplikować, powinny mieć swój zespół i w czasie festiwalu od 22 do 25 sierpnia w przestrzeni miejskiej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni stworzymy taką przestrzeń do zaprezentowania czterech wybranych finalistek tego konkursu, z których jedna następnie otrzyma nagrodę Grand Prix wręczaną przed koncertem Wendy Lantz. Tak więc, co ważne, koncert ma wymiar międzynarodowy. Zgłaszają się również artystki z innych krajów, o czym już wiemy. Cieszy nas to bardzo, ale cieszy nas też bardzo to, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się wśród polskich wokalistek i instrumentalistek, bo to ważne, żeby podkreślić. To nie tylko koncert, to nie tylko konkurs dla wokalistek. Wspomniałeś o Gdyni. Być może trudno w to uwierzyć, ale proszę mi wierzyć, że to prawda. Gdynia w tych dniach Ladies Jazz Festival jeszcze pięknieje. I dlatego warto się tam wybrać. Absolutnie tak. Gdynia jest zawsze piękna, ale miło było słyszeć, Piotrze, twoje wrażenia z, jako ewentualnego gościa czy uczestnika, obserwatora tego wydarzenia. Powiedz, kiedy należy przyjechać do Gdyni, aby uczestniczyć w tegorocznym festiwalu? Festiwal zaczyna się 20 sierpnia, zatem warto pojawić się już 19, żeby napawać się przyjemnością bycia w tym pięknym mieście. A 20 wspaniały koncert, specjalnie przygotowany, niezwykły, inny, zaaranżowany od zera, można powiedzieć, nowe, ciekawe aranże. Artystki, na którą bardzo, bardzo długo czekaliśmy, żeby się pojawiła. Tegoroczny festiwal 20 sierpnia w Teatrze Muzycznym o godzinie 20 otworzy Ewa Bem. Tak, zamilkłem na chwilę, dlatego że myśmy zawłaszczyli sobie trochę panią Ewę i pani Ewa jest nasza. Jest trójkowa i dlatego z tym większą przyjemnością anonsujemy, że 20 sierpnia o 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni Ewa Bem w ramach tegorocznego Ladies Jazz Festival. I teraz zaproszenia dla państwa na ten koncert. Proszę zadzwonić do Piotra 2 2 7 3. Piotr Łyszkiewicz był państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli mógłbym, tylko jeszcze jedno słówko, Piotrze. Następnego dnia zapraszamy również na kolejne koncerty, kolejny Candace Springs w Filharmonii w Eicherowie i Bebel Gilberto w dzień przed koncertem Wendy Lantz 26 lipca. Jeszcze na pewno nie raz będziemy o tym mówić i do tego wracać. Ewa Bem 20. Zaproszenia czekają. I radzi mi nie raz. Plan jakiś zrobisz, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia, na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Nie lubię przekazywać takich informacji, ale muszę. Zaproszeń na koncert Ewy Bem już nie mamy. Piotr, Magdalena i Mirosław wybiorą się z programem trzecim na ten piękny koncert w Teatrze Muzycznym Gdyni 20 sierpnia. Ewa Bem w specjalnym koncercie na początek Ladies Jazz Festival, a dziś tylko zasygnalizowaliśmy rozpoczęcie tej cudownej imprezy w Gdyni i jeszcze pewnie nie raz w programie trzecim, w programie Do Południa wrócimy i do wykonawców, i do muzyki, i do opowieści związanych z tym festiwalem. Gorąco zachęcam do słuchania Do Południa. Zachęcam także do tego, by dzisiaj, i nie użyję słowa celebrować, by dzisiaj obchodzić urodziny Carlosa Santany. Oh,

Tak się poukładał program płytowy, że na samo zakończenie ja miałem 4 minuty Dnia Dziecka. To była Janis Joplin. Zofia Gruszewska zrealizowała audycję, Piotr Kordaszewski zadbał o względny porządek, Piotr Baron mówił do Państwa i mówi jeszcze na zakończenie. Dziękuję, do usłyszenia. Fleetwood Mac. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 9. Kosiarki po południu umilkły. Beniu siedział na leżaku, skubał słonecznik i wypluwał łuski na bok. W lewej ręce trzymał pod słońce niewielki prostokątny kartonik. Tylko napis nie przypuszczał światła: Bernard Lach. Pod spodem tą samą czcionką numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy Nanowi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosta i rezolutna. Jaka? Żachnąłem się. Beniu potrafił być nieprzewidywalny językowo. Prostota. W biznesie liczy się prostota. Tak ma być. Jeszcze rok, mała... Zwrócił się do Marii. A będziesz musiała sobie wizytówkę zmienić. Jeszcze nie wiem, czy przyjmę twoje nazwisko. Beniu obrócił się z gniewem w jej stronę. W głowach się już wszystkim przewraca. Feminizmy, jakieś gendery. Pewnie do momentu, kiedy przyjdzie drewno narąbać albo wiadra z obierkami wynieść. Powiedz mi, czemu ja mam zawsze wynosić to wiadro? Skoro ja też gotuję, porządkuję, zmywam. Mało tego, myję ci auto i je w środku sprzątam. Może ty to w końcu zrobisz, Czy nie można po prostu żyć ze sobą jak ludzie? Tylko wszystko nazywać, kombinować? Jeszcze ty, taka religijna, się w to mieszasz. Ale Ben, uspokój się. Marysia rzadko się unosiła. To żaden demon. Ogarnij się. To się ze sobą nie kłóci. Gdybyś się dobrze zastanowił, to wypływa prosto z tego, co nazywasz religijnością. Mhm. Idzie właśnie o to, żeby żyć ze sobą jak ludzie, na równych prawach. To wiesz co, chyba najwyższy czas się podzielić obowiązkami. Bo ja już po ślubie nie będę tu siedział. Wynajmiemy mieszkanie, jeśli nie zdążymy postawić chaty. Choćby nie wiem gdzie. I w takim układzie ja odpuszczam mycie podłóg, bo ja nie jestem do tego stworzony kulturowo. Gra? A Annę Dymną znasz? Też nie ma mocnych, co fundację prowadzi? Ona w wywiadzie opowiadała, ostatnio czytałem, że przyjęła nazwisko męża i umówili się, że całe życie razem będą pracowali na to nazwisko. Ha. Ładne, co? A o Masaryku, czeskim prezydencie, słyszałeś? Gdy się żenił, powiedział swojej żonie, że skoro ona przyjmuje jego nazwisko, to i on przyjmuje jej. Ładne? Mała... Ja lubię Czechów, ale nie aż tak. O, ciekawe, gdzie to mieszkanie wynajmiesz. Chyba pałac od Hoflerów. A słyszeliście, jaka się haja robi wokół tego pałacu? No, wydaje się, że oni tę sprawę wygrają. Podobno wszystko przez tę Monikę, córkę Fryderyka. Kojarzysz ją? Taka mała, czarna. Nie mam pojęcia, odparłem. Ona się to ostatnio kręciła. Brała udział w jakichś projektach przy Domu Kultury. Jakieś spotkanie organizowała w bibliotece. Podobno jest bardzo zmotywowana, żeby w imieniu rodu odzyskać pałac, bo jej starzy to już chyba odpuścili dawno. Znaczy, pewnie chcieli, ale im motywacji zabrakło. No chyba ogólnie nie narzekają, spytałem. No narzekać nie narzekają, ale kilkanaście baniek na choince nie wisi. Ale co, zapadł już wyrok sądu? W kurierze pisali, że Hoflerowie prowadzą negocjacje z wójtem. Podobno trzęsie portkami. Prawo jest tu po stronie Hoflerów. No to nie zasiedzimy pałacu, a szkoda. Fajnie położony. Nad rzeczką zielono cień. Wstyd, że miasto dopuściło do takiego stanu przez tyle lat. Pieniędzy nie było. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, warknął Beniu. Pewnie, jak się jest idiotą polskim baranem, któremu w sumie jest na rękę nie mieć pieniędzy, bo wtedy odpowiedzialności żadnej nie ma. Dlatego tak z tym ruszyli. Wstyd patrzeć na tę ruinę. Nóż się w kieszeni otwiera. I dobrze, dobrze, że tak się dzieje. Będziemy mieć księżną Dianę w miasteczku. Jak tam jej jest, co? Monika? A wiecie, że oni podobno w sądzie tłumaczyli, że chcą odzyskać pałac w takim stanie, w jakim pozostawił go Schlosser. No. Ten Szwab, co miał tu letnią rezydencję w czasie wojny, nastroszył się, Beniu. Mają tu pet. No, ale i trochę racji. Wiesz, w jakim stanie go Niemcy zostawili, a co zrobili z nim przez pół wieku komuniści? Trzeba było chyba opisać jakieś, jak to się mówi, roszczenie. No to opisali. Tak, jak zostawił go ostatni użytkownik przed komunistami i wypadło na pułkownika Schlossera. Beniu, tak czy inaczej, to Maria jest prezesem firmy i do niej należy ostatnie słowo. Chciałem skończyć tę idiotyczną dyskusję, choć w tym trio konsekwencje wynikały tylko z takich rozmów. Wiesz, z jakich powodów wybraliśmy Marię szefową? I przyznałeś wtedy rację? Tylko Maria rozumiała mechanizm VAT-u. Trzy razy z Beniem ślęczeliśmy nad poradnikiem Młody Przedsiębiorca, gdzie tłumaczyli to jak debilom i zrezygnowaliśmy. Spółkę założyliśmy 3 dni wcześniej. O 9 rano byliśmy u notariusza. Pod wyliniałym niebem świat majaczył, ale rzeźkie powietrze wierciło w nosie. W jedynej kancelarii w miasteczku, okupującej piętro starej żydowskiej kamienicy, drzwi uchylił nam ulizany Łukaszek. Tak zawsze wołała do niego matka. Łukaszku! Łukaniu! Zawsze tuż przed 11 mijał nasz dom w drodze do cukierni i wracał do kancelarii z pudełkiem pączków, a przez tekturkę przeciekał lukier. Chudy był jak habeta i w za dużym garniturze. Pachniało w tym biurze czymś obrzydliwie słodkim. Łukaszek teraz terminuje. Pani notariusz pogłaskała go po plecach. Matka wymyśliła mu całe życie. A on niespecjalnie poszerzał pole manewru, bo nie znalazłby roboty w swoim notarialnym fachu gdzie indziej. Czekaliśmy na korytarzu. Papiery walały się po biurkach, radio grało głośno. Dwie kobiety w okienkach wpisywały do zeszytów kratkę nazwiska klientów, numery akt. Skąd oni brali w tym ulu tyle zleceń? Jakby na tym piętrze ujawniał się rewers miasteczka, jakby ludzie tylko udawali osowiałość przechodząc przez rynek, a gdy tylko znaleźli się w tych czterech ścianach, zaczynali gorączkowo rachować, obracać realnościami, dziedziczyć. Umowę pomógł nam ucywilizować znajomy prawnik Marii. Notariuszowi zapłaciliśmy taksy 396,60 plus po 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu i nieco ponad 100 zł za wypisy umowy dla spółki i do sądu rejestrowego. W sądzie byliśmy w południe z kompletem papierów. Znaleźliśmy też księgową, ciotkę Benia. No więc mieliśmy swoją firmę. Życie stało się prostsze o tyle, że można było odpowiedzieć jednym, dwoma słowami na pytanie, czym się zajmujesz. Gdy wracaliśmy z sądu spacerem, nasze cienie pod przejrzystym niebem stały się cięższe. Tak czuliśmy się, jakbyśmy wreszcie zostawili je gdzieś z tyłu. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan.